Прывітанне, сябры. Саюз беларускіх пісьменнікаў распачынае шэраг сустрэчаў з вядомымі беларускімі літаратарамі. І сёння ў нас у гасцях паэт, музыка, перакладчык Віталь Рыжкоў. З вамі ў студыі Усеўлас Цібурака і Ціхан Чарнікевіч. Віталь, прывітанне. Прывітанне. Дзякуй, дзякуй, што зайшоў да нас. Дзякуй, што запрасілі, канешне. Да, мы ўсе даўно цябе не бачылі, і ўвогуле нават справа можа быць не ў эпідэміі. Вось, і здаецца, што некую сацыяльную дыстанцыю ты ўжо выбудаваў задоўга да яе з'яўлення. Задоўга да таго, як гэта зрабілася мейнстрымам, як зараз кажуць. Так, так. І ось, скажы, наколькі гэта ось вядома было зроблена? Магчыма, ты ось не хочаш удзельнічаць у нейкіх такіх нашых літаратурных баталіях, вірах, а для цябе важней выказацца, магчыма, проста песняй, вершам і больш ніяк не прысутніш. Ці ты проста социофоб? Абы не социопат. Глядзіце, так адбылося праз пэўны збег абставінаў, натуральна, там, які мае асабісты складнік, але і вонкавы складнік, канешне, вельмі моцны мае. Шмат гадоў таму, я не ведаю, напэўна, гадоў 5-6 я прыняў рашэнне, што хачу як творчая адзінка дыстанцыявацца ад усіх гэтых напраўдаў баталій, ад усёй гэтай гонкі, змагання за прэміі, ад усіх гэтых інтрыг, цёрак. І плюс перад гэтым я яшчэ прыняў невялічкае рашэнне. Я хацеў падумаць, куды мне пісаць далей, у які бок ацаніць ўжо напісанае, даць яму паляжаць выдадзенаму. Натуральна, што я там распрадаючы наклад там першага выдання і другога выдання, я яшчэ там дзесьці гастраляваў, дзесьці выступаў, але збольшага падумаў, што займуся нейкай творчасцю, якая нагадвае паэтычную, але яна хутчэй будзе такая ў шырыню, а не ў вышыню, а я пакуль буду думаць, што мне шукаць далей. І вось адно за адно, калі шчыра, і там і фэйсбучык выдаліўся ў мяне, і стаў я часцей адмаўляць на просьбы дзесьці выступіць, таму што са старым публіка там, вы ведаеце, збольшага адна і тая ж ходзіць на мерапрыемствы літаратурныя. І мне з кожным годам усё больш сорамна зрабілася чытаць адны і тыя ж старыя вершы, а я яшчэ не быў гатовы чытаць, скажам, нейкія новыя тэксты, якія выконваю там пад музыку, таму што, ну, гэта трошкі іншае, а всё-такі публіку, якая мяне ведае, хочацца здзіўляць. Я перапрашаю, што перарву, я хачу задаць пытанне. Ну, многія творцы, не будзем казаць толькі пра паэта ў цэлым, яны наадварот знаходзяць сваю нішу і на гэтых залатым шлягеры, да, на залатых хітах ездзяць па ўсім белым свеце. Я не называю нават нашых творцаў, гэта агульнапрынятая такая тэма. А чаму не выкарыстаць, чытаць жа ёсць той, які чакае? Ёсць залатыя вершы, якія прабіваюць любую аўдыторыю, не на першым, дык на трэцім, што называецца. Чаму не выкарыстоўваць гэта? То бок, гэта такая самакрытыка глыбокая, што новага не пішу, таму прабачце, да, чытайце кніжку «Дзверы замкнёныя на ключы». Ці ўсё ж такі ты чакаеш, што некая будзе новая хваля ўнутры і як бы некі якасны пераход, ці што? Ну, мне хутчэй, мая гісторыя, я не пра, не ведаю, састрыганне купонаў там з аўдыторый, з нейкіх, я не ведаю, там пошук там людзей, якія яшчэ не купілі маю кніжку нейкая, там, типа, увесь час да друкоўка. Я хутчэй пра творчы пошук сам для сябе. Я, прыходзячы ў літаратуру, я не ведаў, што існуе нейкая такая публічная частка гэтай літаратуры, калі ты бясконца дзесьці ўдзельнічаеш нейкія там слэмы, паэтычныя, перакладніцкія слэмы, ведаеце вся гэтая штука. Гэта з'явілася, дарэчы, вось якраз у час твайго прыходу. Гэтага не было ні крэпка «да», і зараз гэта затухла, у сэнсе, што ты быў адным з якраз яскравых удзельнікаў гэтай ўсёй штукі. Ну, я хутчэй далучыўся на хвалі. Гэта з'явілася ў свеце, і так атрымалася, што ў мяне выйшла вліцца ў гэта. Ну, выйшла і добра. Мне як бы прыемна. Штосьці я за гэта атрымаў, і штосьці з гэтага нават было прыемным. Але, ну, мая гісторыя, яна хутчэй пра радасць самой творчасці, радасць напісання, чым пра радасць выканання. Я не вельмі комфортна пачуваюся, калі чарговы раз там выходжу крычаць, альбо мычаць, альбо падвываць там свой верш. Вось так, такая. То есть Віталь Рыжкоў не разлюбіў паэзію, так. Але а магчыма, яна мяне. разлюбіў. Ну, я не ведаю, паглядзім. Я все-таки думаю, што для паэта, для любога творцы асноўная задача гэта быць і жыць. А як яно там сыходзіць на моўна кажучы, там нейкая сінусоіда в гадах гэтага натхнення. Калі некі год добра пішацца, некі год горш, все гэта потом складае нізкі перыяды. Я думаю, мне не трэба вам гэта тлумачыць. Гэта все працягваецца в той ці іншай ступені, натуральна. Калі я правильно цябе разумею, то, можа быць, больш важна, ну, можна сказаць, што зараз не так важна, колькі кніг выйшла, з якой перыядычнасцю, да? Як важна тое, як ты данёс да вот гэтага нешматлікага чытача. То есть я маю на увазе, што былі людзі, якія выдавалі свае часова, рана, прыгожа, там у 14 гадоў нейкую такую падлеткавую паэзію, потым па нейкай бібліятэчцы ішлі, выдалі другую кніжку, трэцюю, але яны не напружваліся і не шукалі вось гэтага кантакту з жывым чытачом, і магчыма па кніжках яны апярэдзілі тое пакаленне, пра якое ты гаворыш, напрыклад, але па знаходжанні свайго чытача тых вачэй у зале, для якіх гэта важна, якраз яны, можа быць, прайграюць тым, хто сапраўды з невялічкім зборнікам і запозненым, напрыклад, там выйш. Можа, гэта і важна? Я бы глядзеў на гэту па-філасофску. Мне здаецца, што ўсё гэта рана ці позна проста пакажа час. Любая творчасць мусіць прайсці выпрабаванне часам і гадкоў праз 5, 10, 15, 50. Робіцца зразумела, хто там каго абганяў, хто каго не абганяў, падразаў, хто як паводзіўся, хто каго цытаваў. Все гэта будзе, ну, зразумела, там, калі мы ўжо будзем, відаць, сыходзіць жыцця, сыдзім. Літаратура такія, все гэтыя рэчы, ну, фільтруе, мне здаецца, вельмі моцна. Ну, типа, конкурент, бок, прыйдзе час і спатрэбіцца тое, ну, скажам, аўтсайдэры, скажам, андэрдогі нашага пакалення. А пра нас, ну, там, скажам, эстрадных выскачак, якія замахалі гэтых андэрдогаў крыламі, як пра нас казалі. А пра нас пры гэтым, ну, забудуць. І гэта нармальна і натуральна. Хадзілі чуткі пра тое, што ты выношваеш планы і працуеш над кнігай прозы, не паэтычнай, а празаічнай кнігай. Можна іх абвергнуць, абгрунтаваць у працэсе гэта, ці гэта была проста задума, якая не спраўдзілася, ці што з гэтым праектам? З гэтым, да, карацей, бліжэй да 30 гадоў 6 таму, я падумаў, што можна пачынаць нарэшце спрабаваць пісаць прозу, таму што проза маладых празаікаў часцей за ўсё, прынамсі, у мяне не атрымлівалася, у мяне рассыпалася гэта вся структура на нейкія такія складнікі, мне было незразумела, як гэта рабіць, а з нейкім досведам, з перакладамі нейкай прозы з'явілася хаця б, ну, нейкая там надзея на тое, што я павывучаў, як пішуць прозу. І ты пачаў спрабаваць. І пачаў спрабаваць, да. Мы пачалі разам з паэтам, але ўжо і празаікам Андрэем Адамовічам, які за гэты там типа час. Мы напісаў пару сваіх кніг. Мы напісалі дзве главы, яны досыць шчыльныя, яны досыць павольна ішлі. Мы хутчэй працавалі над схемай, як працаваць удваіх. І ці магчыма ствараць адзін тэкст удвох. І атрымалася. Я чытаў у Украіне, у Мінску гэтыя дзве главы, зачытвалі мы разам нейка, ну, і ў Віцебску было адчуванне, што вось гэтаму слухачу зразумела і цікава, прынамсі на слых, гэтыя дзве главы проста на ўразах. Ну і лагічнае пытанне. Да, але мы вось на сёння за гэтыя 5-6 гадоў да жалю практычна не прасунуліся. Я па сакрэце скажу, калупаю на самоце некаторыя главы. У нас ёсць сінопсіс, мы ведаем, чым кніжка. Чыце, пачатак і канец ёсць? Пачатак, канец ёсць. Не, ёсць першыя дзве главы цалкам прапісаны. Ёсць, умоўна, там мусіць быць 34, але гэта перапрацаваць імаверна давядзецца. Я там штосьці впісваю 18-ю і 24-ю. Адначасова выдаляю 3-ю і 9-ю. Так, так, так. Штосьці рэдагую в 3-й і 9-й. І так, гэта хутчэй, гэты праект ванабіятычным такім сне. Ну, сэнсі, ну гэта, ну, праца ёсць, і гэта не легенда. То есть нейкая кніжка, якая пішацца двумя аўтарамі. Магчыма, яна дапішацца, я не ведаю, калі такімі тэмпамі то праз колькі там 96 гадоў спатрэбіцца. Магчыма, я завершу адзін. Магчыма, мы ўсё-такі вернемся да шчыльнай супрацы. Можа, гэта адбудзецца пасля гэтага інтэрв'ю, калі Андрэй паглядзіць. Ну, мы тэгнім абавязкова. Так, абавязкова яго тэгніце. Ну, давай вернемся, можа быць, да сучаснасці нейкай. Вот сёлета такі год, там друкаваліся анкеты пісьменскія, гэта таксама было пытанне пра тое, што ў прынцыпе ці магчыма падчас такіх трывожных падзей. Плюс там, ну, я ўжо не кажу толькі пра каронавірус, у нас тут хапае трывожных падзей без яго, скажам так, выбары там і гэтак далей. А, в прынцыпе, пішацца ўвогуле хоць нешта вось сёлета. Натуральна пішацца. Я не ведаю, як у каго наладжаны гэты ўнутраны фібр, якім пішацца душэўны. Нейкія выказванні, нейкія думкі, нават на ўзроўні рыфмачак, панчлайнаў, песенак, я ў гэтым годзе наогул функцыяную толькі як песеннік. Раней я смяяўся з гэтага вызначэння паэт-песенніка. Але вось жа жыццё павернулася так, што Віталь Рыжкоў у 2020 годзе гэта выключна паэт-песеннік, пачынаючы ад перакладаў «Ведзьмара» і завершаючы вось, напрыклад, там са свяжэйшага, што выходзіла ў сярэдзіне лета песня «На стомленых крылах», там такая спявачка «Маладая Ляр». Нейкія вось фразачкі на ўзроўні Украіне, якая ўскарміла, спявала няшчыра, дыміла, жыццё праходзіла міма, быць мілай, мяне стаміла, я не магу дыхаць на агул і гэтак далей. Нейкія такія штукі прыходзяць, хочаш ты гэтага ці не хочаш, рэзануеш. І мне здаецца, што гэта не такога ўзроўню пытання, ведаеце, як ці можна пісаць вершы пасля халакосту. Надварот, гэтая там каляндарнасць, хай сабе гэта часта, кан'юнктура ці штосьці яшчэ, яна штурхае да творчасці. Ты, калі ты творца, калі ты рэфлексуеш, хочаш ты не хочаш, радочак ты нейкі там чатырох радкоў, фэйсбучык ці кудысь ты там інстаграмчык свой, а напішаш. І гэта, ну, такі нармальны працэс. Я думаю, што вось Сева таксама штосьці хоча-хоча, а вот хоча-не-хоча, а штосьці прыходзіць у галаву, штосьці зрыфмуецца. Я ў звязку з гэтым хацеў і тарас пытаць, ведаеш такую рэч. Многія людзі, якія займаюцца літаратурай, ну так павялося, і ў белым свеце займаюцца паралельна процьмай рэчаў, якія да творчасці не маюць адносін. Да? Хтосьці мантуе там шыны на СТО, хтосьці кладзе цэглу умоўна, да? Хтосьці арэ зямлю, з той ці іншай ступені паспяховасці. Але ты як бы працуеш все равно у такім, у прынцыпе, творчым ключы глобальна, так? І праца твоя паўсядзённая, так ці інакш, яна значна больш творчая, чым у большыні людзей, так? І ты заняты ў розных праектах, і музычных, і так далей. То бок ты па вялікім рахунку творчасць не кідаеш. Ты шчаслівы чалавек, ёсць адчуванне, што ты не выпаў. Ці ўсё ж такі хочацца вярнуцца ў залатыя, калі ты быў маладым, нічым не абцяжараным хлопцам, які толькі скончыў універ, прыйшоў з першай там пяцёркай вершаў на сцэну, не працаваў, не ведаў, дзе жыць, не ведаў нікога ў гэтым горадзе, але у цябе быў вось рух, у цябе ты там умоўны пегас, там я не ведаю, ці хто. Ці ўсё ж такі ты на сёння адбыўся і ты можаш там от сказаць, што ўсё было, кожны з мінулых гадоў быў ок? Так. Вельмі шмат рэфлексій у мяне, пытання пацягнула. Да, я, дарэчы, не толькі скончыў універсітэт, а я кінуў універсітэт дзеля заняткаў, заняткам літаратуры, дзеля пераезду ў сталіцу. Потым завершу, натуральна. Я, дарэчы, ніколі не ведаў пра гэта. Я кінуў універ, я пайшоў працаваць і праз год пераехаў у Мінск і сканчаў універсітэт завочна. І вяла мяне літаратура, ну, нейкая такая чуйка, што я змагу, хай я сабе працую на СТО, я, дарэчы, направду працаваў на СТО, праўда, не мантаваў шыны, а гэта была такая сісадмінская праца. І я пісаў і больш актыўна дзейнічаў, дзесьці гастраляваў, так вымагаў час ад мяне. І калі шчыра, да, пераходзячы на другую частку пытання, ці пачуваюся я шчаслівым сёння, не так актыўна ўдзельнічаючы ў гэтым жыцці, я пачуваюся шчаслівым, таму што так, я працягваю творчасцю займацца і дапамагаць займацца ёй іншым, камусьці там штосьці напісаць, кагосьці праконсультаваць ці камусьці распавесці пра свой досвід, шлях. І так, я там часам выходжу на сцэну, хай я гэтага не вельмі люблю, шукаю гэта, але я шчаслівы, што я магу пайсці на студыю, штосьці запісаць, штосьці начытаць, парадавацца пішучы, парадуючы, парадавацца рэпетуючы. Мне здаецца, што гэта здорава, хай сабе гэта не на вышынях хіт-параду, не на піку ўвагі да мяне, калі шчыра, мне нават так камфортней. Вось прайшла пэўная там колькасць часу там з першай кнігі. 10 гадоў. Да, вось вот такая адлегласць нармальная. А некія абрысы, можа быць, гэтай кнігі ты ўжо бачыш перад сабой, альбо што будзе першым, напрыклад, можа быць, гэта будзе альбом Ангста, альбо будзе першы ўсё-такі новы зборнік. От як ты для сябе ўнутры адчуваеш? Так, ну, скажам, кніжка для мяне як не дзіва, памерла яшчэ не вся. Ну, моўна кажучы, ёсць творы, якія я, калі такая нагода, ну, яшчэ з задавальненнем чытаю. Я адчуваю яшчэ, памятаю тую энергетыку, якую я закладаў. І, напэўна, думаю, паколькі ў мяне там ёсць пэўная канцэпцыя, думаю працягваць вось гэтыя жывыя для мяне моманты і адпускаць нейкія памерлыя хады, нейкія, то ведаеце, штосьці там знаходзілася, ты думаў, што ты знайшоў, а гэта да цябе знайшлі ўжо 150 класікаў. Ну так можна сказаць, так можна сказаць, які ўдар. Не пра ўсё ў прынцыпе. Ну да, але ну, ёсць жа нейкія штукі, якія, ну я бачу, што гэта прыкмета вот нейкага майго індывідуальнага вобразу, як паэта. Не вельмі люблю гэтае слова. І гэта трэба развіваць, каб ну, яно мацней магло паўплываць на нейкі літаратурны фон агульны. Віталь, ну скажы, слухай, па маім меркаванні, ты прыйшоў у літаратуру, вось цікавы, малады, такі злы, вясёлы. Ты змяніўся, ты зараз будзеш якісь філосаф, зануда, будзеш вучыць. Вот ты сказаў, што ты можаш быць шэрым кардыналам. Ты будзеш як бы троліць людзей. Што, в сэнсі, што той Віталь Рыжков, вось 10-гадовай давніны, ці нават 15-гадовай, кніжка збіралася ж не ў адзін год. Ён жыве недзе ў табе, ці ты супакоіўся, і гэта будзе іншы? Можа, ты ў новай кнізе будзеш яго крытыкаваць за нешта? А ведаеце, я бы не выбіраў з чагосьці з гэтага. То бок, у далейшай творчасці, вот, у праекце «Ангст», ён у мяне пачаў таксама рассыпацца на нейкія такія лірычныя складнікі, злыя складнікі, дзесьці я чытаю Гролу, на нейкія тэхнічныя складнікі, калі хочацца чытаць проста поўную белібірду, але вельмі хутка. І пачало пісацца адразу тры нейкіх вот альбома «Ангста». Можна скласці цэлую складанку з песен і перакладаў песен, якія я напісаў іншым людзям за апошні час. І зноў такі, нейкія тэксты свае у там, гэтай тэкставай творчасці каля музычнай я камусьці аддаваў, проста каб яны, мне іх не цікава самому чытаць, а чалавек вот патрэніруецца. І прасіць больш не будзе, калі да. Менавіта. Але ну, у якасці там, дапамогі, падтрымкі, ідэі, і адразу увасабленне гэтай ідэі, прапановы, каб... Караці, цябе шмат. Мяне шмат. Я... Ты разрастаеш. У драмацёвскім клубе, ты як Тайлер. Менавіта. І я і сам сябе з задавальненнем патролю таго вот, ну, 20-гадовага юнака. І працягну з сябе 20-гадовага штосьці. І, власна кажучы, я бы не выбіраў штосьці адно. Мне здаецца, што... Мая місія рухацца вот, ну, неяк так, як смоўш па плашчыні. А не перабягаць. Дзякуй, Віталь. Дзякуй, Ціхан. Сёння ў нашай студыі быў Віталь Рыжков, паэт і музыка, чалавек, які падзяліўся ўражаннямі пра цудоўнае мінулае і распавёў пра тое, як бачыць нас сучасны свет. Ну, а мы зараз папросім яго крыху пачытаць паэтычных твораў, ты, які ён сам абярэ. Два скрыпачы. Праз поле ваенных дзеянняў. З руінаў філармоніі ў ціхае «Будзем бягуць». Нарэшце адзін з іх падае паранены, другі вяртаецца, узвальвае на плечы першага і пачынае яго цягнуць. Першы доўга трывае боль, а пасля пачынае трэнас. «Сымон, Бог з табой, якога хрена? Сымон, твая каханая здраджвала табе, са мной цяпер, каб здрадзіць ізноў, вернулася да цябе, скажы шчыра, думаеш ты, сапраўдны мужчына?» Бо мужэйк давно з цябе выпырыўся, знік у кірунку нябёсаў. Урэшце рэшт, ты няправільна трымаеш смык, ты няправільна мяне нясеш. Мы маглі б быць з табой кім заўгодна. Мы маглі б быць зусім не музыкі, калі б не гэты пракляты бліц, крых, распачаты імперыяй. Мы не бярэм удзелу ў вайне і кааліцыі, напляваць, як мне цяпер баліць. Галоўна камандуючы, не мае музычнага слыху. Таму, як дырыжэр, ён ніякі, ён ніколі не ўчуе вайну, усё супраць нас, Сымоне, і нашы з табою шансы. Нуль. Сымон, кінь мяне проста тут, дзеля нашых сыноў. Я такі, ты ведаеш, я выкараскаюся ізноў. Ты слабак, Сымон, таму ты мусіш бегчы адзін. І сына свайго абдымі і скажы яму, што ён мой сын. Ты мамчын сынок, Сымон, чулася наўздагон. Я вучуся прымаць наступствы. Разумець, што былое нікуды не знікне. Але, верагодна, аднойчы адпусціць. І болі не будзе, балючы і прыкра. Памяць падступна ўсаджвае іклы, ў самы лядашчы сардэчны мускул, сціскае жах, трываеш звыкла. Гэта вельмі па-беларуску. Сэрца больш не змяшчае людзей, але ведаеш, час ідзе. Я не заўважаю хаду падзеі, але часам пытаю, ты дзе? Мы не тое, каб не маладзеем. Мы шукаем, як перагнаць надзеі юнацтва. Я і адбег нармальна, да я зірнуўся спытаць, ты дзе? Навошта кранаю свае нарывы? Ты знікла ў дыме, да цябе куды мне? Не тое, каб ты мне дарыла крылы, проста тады мы не дагаварылі. А тут недавно мяне накрыла. Гэтымі ўсімі старымі. Гэтымі ўсімі тваімі, маімі. Гэтымі ўсімі. Я ачомаўся недзе на пустцы. Я баяўся яно не адпусціць. Так і сталася ўрэшце. Вусціш. Гэта вельмі па-беларуску. Ні цябе, ні мяне, ні нас тут. Так наступствы ідуць у наступ. Мы раскрыліся, скінулі маскі, але размаўляць не маскім. Дарожнае здарэнне. Ты сам, гэта твае наступныя крокі і прынятыя табы рашэнні. Але ніколі не ведаеш, што з табой здарыцца ў наступны момант, што цябе напаткае. Мінск-Магілёў, Шашаў-Смузе, дзве аварыі па дарозе. Надакучыла ехаць, хутчэй бы даехаць. На мабілцы высвечваецца нумар былой жанчыны, і тут лось. Ну, ведаеце, лось, вясёлая махіна і стомлены пагляд. Лось, назоўнік мінулага часу, і сена, і солі, ўсё злілося, выдатны, самадастатковы лось, прадугледжаная непазбежнасць. Вы бачылі такіх раней? Ну, дык вось. Нязмушана, лёгка, фактычна з усмешкай. Акурат так, як намалявана на дарожным знаку, хоць там і алень. Зрэнкі прыадкрытая, пашча прыадчыненая, з размаху, аб бампер, аблабаваю шкло ўсім целам. Зацішча не было. Ён пачаў крычаць яшчэ да ўдару. Гучна, пераканаўча, плача, просяць выклікаць хуткую, каб не пакідаў яго, даў шанец, абдымае, усхліпвае, кажа, кахае, раве, нашы адносіны не могуць так скончыцца, хай падумаю нейкі час. Гэта невыносна. Мне таксама цяжка, шукаю сабе апраўданні, гэта ўсё справа звычкі. Страшна заставацца адному, без размоваў, без абдымкаў, без сваёй жанчыны. Столькі часу змарнавана, каб наладзіць адносіны, жудасна непрыемна. Такая прыкрасць. Some sign that is still around, got to find the love that we lost. Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае, папераменна спявае лось. Ужо ўначы стаўлю машыну ў двары. Халодна і адзінока, страшна, хочацца паліць. Ніколі не ведаеш, што з табой здарыцца ў наступны момант. Што цябе напаткае? Прыгажосць? Каханне? Лось.